ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. سورة اللقمان کی اثبات توحید در آیاتوں کی او نفی الشرک دی بانی اللہ در قسم دلائل ذکر کول عقلی نقلی و وحی دین مخ کی نقلی دلیل د لقمان حکیم الدنیا نتیر کہ او حق پرست دنیا ولی اللہ ر دنیا هم دا مسئلہ کڑی وا او خپل بچی ته پدی بانی وصیت کڑو علم ترو دی آیات کریمه کی اول دلیل عقلی دی او ورپسی ومن الناس من یجادل فی اللہ دا زورن دا و اذا قیل لهم اتبعو دا مشرکان و بانا دا غی زان لیو دلیلو دلیل ملیل نو و دا دا غی دا خیٹ خبر و او دار زمانه مشرک دا خبر کڑی و چیز مونگا مشرانو بدا سی کولو مونگا دا غی پا دین بانی روانیو دی پسی ومن یسلم وجهه الی اللہ و هو محسنون یو قول دار جدا ترغیب للقرآن دے اللہ ترغیب ورکی خپل کتاب تا دویم دا بشارت تے دا پار دا مومنان خوشخبری دا چکل دین تابع شوی اللہ وی بس تو اس کامیاب شوی اس زیتا و رسیدی کامیابی دا دین دو خبری دی یو ستا عمل کی اخلاص پیدا شو عمل کے خدا اللہ دا پارا دا اللہ سرا پا دی عمل کی سو کم شریک و حصہ دار نگر دے او دویم دا عمل کے او پاگی کی رنگ دا سنت رو پیغمبر دے پلار پسی نیکو پسی دادا پسی ندی پیر و استاس پسی ندی زما خوگ نبی دا سکلو زما دا خوگ نبی مرگرو دا سکلو دین مونگ دا غزه نزده کرده دی ورپسی تسلی او تخویف د پاره د مشرکین هغه نه پس بیا دلیل شروع کړي اول دا دلیل عقلی الم ترو آیا نوینه تاسو ان الله سخر لكم ما في السماوات وما في الارض چی یقینا الله سخر لكم تابع کړي ستاسو د پاره مسخر کړي ستاسو د پاره ما فی السماوات آغا چې په اسمانونو کې دی و ما فی الارض او هغه څه چې په ځمکه کې دی سخر لکم سورۃ بقره کې ویلی او خلق لکم ما ستاسو د فائدې لپاره پیدا کړی اسمانونه او ځمکه او هغه څه چې په دې کې دی ما فی الارض جميعا دلته وی سخر لکم دا هر سمے ستا تابع کڑی دی سو اسمانوں نے کیوں گو رنور دا ستا تابع دی نو تو دنور عبادت کے دیر مخلوق دا سے ترشو و قومون پا دے کے تباشی بھی چیغی دنور عبادت کو او دنور دا پارے دا سے محلہ توزین جو کلو چی ار اروز با پاگی کے نور سیروال ناغیب و تسجدہ کول لقب القیس و دا غی قوم یمن کے بلقیس حکومتو خزاوا پا یمنیانو باندی او خاص کر پا یمن کی او خاص علاقه و سباہ معارب چیو توسوی ناغی او بنگلہ جو لکڑی و او پاگی کی یو سل شپیت دریسو و شپیت روشندان جو کلی روز هر روز چی نور راخی جو یا پریوزی نو داخل برج بدلی خو پا غٹو مسلمنو کی پی منگا پویگو دا سی روزا نخ پی سکن پویگی نو هر ورځ بچ نور را پری راخوتو او یا به پری وته نو پاغه روشندان کې به غی سیرو والا نو ته په سجده پری وته ټول قوم به ته سجده وکړه نو غی په خپل خپل زینو کې دا چل کړو خدا خو بادشاہانه وا غی په خپل محل کې داسې کړو نو نور عبادت شروع کواکب پرست د ابراهیم علیه الصلاه والسلام د زمانی غی د ستور عبادت کو مختلف ستوري او پاغي کې به پستور پالونم نیول ته دا ستور روخي جي دې پلاني ټيم کې او دې ټيم کې څوک پیدا شونه دا ډېر نیک بخت او چې دې ټيم کې څوک مړ شونه هغه ډېر بدبخت او دا ستور روخو ته دا علامه د اوس به باران کیږي دا ستور روخو ته حکومت به بدليږي تدبر بالنجوم ولست تدري ورب النجم يفعل ما يشاء په دې ستورو کې دا سوچونه فکرونه کوي دا چل بکی گی و آغا چل بکی گی آو رب دستورو آغا چی سکی نو آغا بخبل خواه حبانی کئی دا نچه کنی سور رو خوتاو یا پریوتاو یا سو او دا سر قمرو کواکب سبع سیاره چی مشهور یادی گی پاسمانو نو کی نو پاگی که غد دا دو دی ورپسی دا نور ستوری دی دا دی عبادت شورو آغی ویوگو را چی رو خیلی طول دنیا رانا شی اسمان و سر خیسته شی دی کسی کمالات شتا اللہ وی سخر لکم دا خو ما ستا تابع کړی دی نو چې یو شی ستا تابع دی ستا نوکر دی نو ته نوکر ته پسې دا پریودی دا خو ستا عقل نشته په کار دا و چې هغې تا ته سجده کولی او داسې ونه رسول الله صلی الله علیه وسلم اشاره وکړه او سپومه دو ټوکړې شوه د انسان تابع وه نو که داسې نور وو که داسې ستوري وو که داسې نور کائنات وو دا خو ستا تابع وو اوس انسان داسې شوی دی چې ځان یې د دغې سیزونو تابع کړی دی او هغې ته په سجده باندې پروت دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته لا نبوت نه دی میلاو شوی او د شام په سفر باندې تر سره روان دی او هغه راهب پیر بحیرا مشهور پیر د یهودو قافله به هر کال راتله خو چې په دغه کال باندې راتله نو خپل ځی ته یې وی تماشا کوا چه قافله راځي نو چه داسې تیره نشي هغه ورته ویښه ده هغه تماشا کوله او دې کې قافله را روانه وه نو د سر را بار کو او بار راووته او تماشا یې ورته وکړه وي دا خو بس دغه دي راله را ورسېدو ځي ته یې وی ګډه لال کا د میلمنو پروګرام به کو صحیح شوه قریش را ورسېده ټول مشرانو هغې خو تجارت ته روان وو په اوږد سفر باندې هغې ته یې وی مونږ سره به ډوډۍ خورئ وی پیر سے دے دینا مخ کی ہوتا دا دستانو تا ہمون تا در روڑے ست چتا نہ رکڑے دا سو چل شوی دی اگا بی آو مخ کی منے دکڑے خوز تا سبان روڑے خرو ما خام خواب زما روڑے خورے بیا باز اگی ہوتا ویڈے رکھا اگی خم دا سی دا پیرانو منون کیو یہودو نبی تا پسو نا کولو دا اگی بیڑے تعظیم کو نو روڑے موڑے اخڑے شو وی تاسو گوری پورا برا دے اگی و تاوی بس سامان سر یو ماشوم ناس تلو که دے اگوی نکن سوک با پریده نا ناگی دوباره راوست اگر چی پراتلو راتلو که او کاتم چی دی پا کندو بانی راوڑی دنو هر اونا و هر گتا اگی سجده کولا دی بانی هر سو خونه پویدو اللہوی سخر لکم اوستاسو تابیدی پیغمبر تلا نبوت ننمیلو و اونا و گتا و تا سجده کئی نبوت لا نه د مله و پیغمبر وی ما ته ګټه سلام کوي زه ګټه وسم پیژنم چې د پیغمبرای نه مخکې به ما ته سلام کاو ما ته وسم پته راغه دا سه حیوانات او خبراغه او سر به غدو د پیغمبر په خپو کې او سه براله او د پیغمبر په خپو کې به سر غدو پیغمبر به دغه په خبره باندې پوه شو الله وی سخر لکم دا ستاسو تابع دی خو الله ناغه پیرو بحیرا یغی کل رالو او خبر مبر خی برابر شوی نو ما شوم بارہ کی تپو سکھ ابو طالب نوی دا سکھ تغوی زیے میں دے وینا زیے دے ندے رشا خبر رہتا ہوں آغوی زیے میں دے وینا وی پرارہ میں دے وی دا غصو آیا منگتم دا پترہ وی تا ترسنا پترہ وی ما تا پتہ لگی کنا تاسو دینا سا خبر یہ تاسو چی پاکانڈا اور آوڑی دے نو ونو سجدہ اکڑا دیتا نو چه ما کاتنو نور کلم دا قافلی را رواني پاسمان کې چې د مونږ وریاز زندلی دلین وریاز عمر را روانه وا او سورې کو په دبانې وریاز په بل چا سورې نتی بغیر د نبی نه الله وی سخر لکم دار ستاتاوی شاه اسماعیل شهید رحمه الله اتیا میل لامبو والو چا کله انګریز سره جنگ وا اتیا میل لامبو بسو کوی به دریاب اس نهروم نه په دریاب کې الله وی سخر لکم التم ویلی دا دریاب ستاتاوی رخه تا نشی ڈوبو لے چھے اغبا ویوی تا نا منم چھے دریاب دے ما ڈوب کی ذکر دا زمان تابع دے اللہ ویلی دی سخر لکم سخر لکم سخر لکم نور بتا تا ولی نقصان در رسی اللہ وی سخر لکم ما فی السماوات دا خستا تابع دستانو کران دیو تا دیتا پسی جدا پروتے پا دی تسخیر کی دا نکتا دا وما فی الارض اواغا چھے پزمکا کی دی نزمکا کی سور حیوانات پیچ داغی عبادت وکی دو او غسم کی گی دغو عبادت نکی گی داغی سور تعظیم دی انڈیا کی غوال آلو لیشتا فیراؤن با پخبل دا برج سور داغ برج چی پاسمانون کی دی او اغی باوی دا دا غوی پا شکل لی فلا سورم ننوی چی دا دا غوی پا شکل لی سپا کی دا مئی پا شکلی سپا کی دا زمری پا شکلی برجو نری اسمان کی ناغ با دا برج سور داغ غوی عبادت کاو داغ برج چی دا غوی پا شکلو مزکا غویو مشرک کیو پا غوی کے سب قرآن وی اولائی کا کل انعام لدی مثال خدا سے دے لکا سارو سارو تاو گورا بل ہم ادل بلکہ ساروے خپل مالکو اگا پی جنی او دا انسان خپل مالک نی پی جنی کندب دا غوی عبادت کو اللہ وی دا خستا تابیری دریاب ستا تابیری ون ستا تابیری نو عزا سشیو دا ونوا دا عزا چی یادیگی او ایدی تب خاپی رای رات لا خوو ونا داغی سوکا لعبادت شروع مکم وعزمکی دا اللہ وی ترسش عبادت کے دا پیری عبادت کے نو پیرے خمستا تابے دے لکہ پیرے دا انسان تابے دے اور انسان پس دویم نمبر دے داغو لکہ سنگا چی زنانا دا نرن تابی نو دا سی پیریان دا انسانانو تابی دی دویم دا ونا نعمت تے اللہ وی ما تالا در کرے استا تابے دے اور تننونی تا پس جدا پروتے وما فی اللہ رتو پنجاب کی نمخ کی کلونو کی شو چا بر یری داغی نہ پان نوڑا نو التا وسر بر لیانو ملیانو سر پیا گل اگی ودا منگا وہ وی دے تاسو خن دے ولا ورشی اٹو لی والی پدے نٹ کر اگلی تاسو گورے ونا خستا تا وی دا اللہ ستار بار پیدا کڑے ربادی تو کا خشاک تو کا فرنیچر تے نہ جوڑ کا وما فی الارض دا ہر سرا لو اللہ وی دا ستا تا وی ری ہا تیر زان معبودان مگر دوا و اسبغا علیکم نعمہو او اللہ پورا کلی دی پتا سو باندے نعمہو نعمت نخپل ظاہرتا و باطنا خکارا او پٹ خکارا ہاں غچ انسانی وینی پدستر گو بانی نور وینی سپمی وینی سوری وینی ہوا وینی دریابون وینی فسلون وینی ظاہرتا خکارا ستا پا خپل بدن کی اگر چیتی وینی لاس او خپی او سترگی او غگونا اگر کارا نعمتو نیتو تا گوری کنا و باتنا او اگر چی پت تیتی نوینی ستا پزلکی اللہ او شیخ دی معرفت زل دن نده تی نوینی پا دیزلکی اللہ سو قوتو نیخی دی عقل دل اللہ در کرده معرفت در کرده علم دل در کرده اسو سیزو ندی دن نا کائنات کم دا انسان پا بدن کی دن نا ریدہ پٹ نعمتون دی چی دا انسان دا نظر نا بہار نا پٹ دی اللہ وی اخکار نعمتون تاو گورا و دی پٹو تاو گورا نا دا اخکار سوک شمار لیشی و ان تعدو نعمت اللہ لا تحسوها اللہ وی تین شی حساب ہو لے زمان نعمتون دی پتا بانے کائنات ما ستا دا پارا پیدا کری دی ستا تابی دی نعمتون میں در در کری دی ظاہر او پٹ پٹو پا نعمتونو کی پٹی ظاہرتن و باطنا اگر جا مفسرین دیر یو نهو امام ماوردی ذکر کلی دے معنی ظاہرتن و باطنا خبر مقصد داغیم دقا یو دے ظاہری نعمتونا و باطنی نعمتونا ظاہری نعمتونا جلاجتا و تگور دا طول دنیا و باطنی نعمتونا علم و معرفت و من الناس دا زورنا شروع شو و بعضی دا خلقنا طولنا بعض دا خلقنا من یجادلو فی اللہ آغا سوک چی جگڑی کی فی اللہ تا اللہ پا ذات کی تا اللہ پا توحید کی تا اللہ پا دین کی بغیر علم بغیر دس علمنا ولا هدن بغیر دس رنانا ولا کتاب منیر او بغیر دیو کتاب روحاننا. اللہ چی او خبرو کی نو پاغی بانا دری قسم دلیل ذکر کی نو مشرک توی تخم چی خبر رکی نو دلیلو آیا کنا ندے پا جہل لگیا دے نو سر دلیل عقلشتا نو سر نقلشتا نو سر وحیشتا یو دلیل و سر نشتا او دے لگیا دے دزان خبر کی نو چی دلیل و سر نشتا ناخر دا سر سدی ناغور پسی ہوئی ما یجادل فی اللہ دلان دے مفسرین ذکر کی سورة رعد کم دا واقع ذکر شوی ہوا یو دو تن راغلی و نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا ناغا یو لگیا دے دا اللہ بارک شروع شو وی دا کم الہ تا چی تاسو خلق را بلے چی دا غا بندگیو کے وغا یو دے وغا سر شریک و حصہ دار نشتا نو دا دا سن جوڑ دے دا سرو زرونا کد سپینو زرونا کد پیتلونا کد تانبین جوڑ دے دا اللہ بارکی دا خبری وکی او حدیث کرازی غلوس کے برد وریا دراغی او او گردی تسمان او چو ڈش شو تندر در اپریوتا اور در اکوپای والوتا من یجادل فی اللہ بغیر علم ولا حدن ولا کتاب منیر دلیل و سر سد باند مشرک سر دا و اذا قیل لهم اتبعو او کلا چویل شدیتا روان شے تابی شے ما انزل اللہ پاغ کتاب پسی چرا لگل دے اللہ دلوی دلیل لکن اللہ کتاب نازل کردے و محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندے باوجود دین بل دلیل تضرورت شتا دا اللہ کلام غسر موجود دی لو عظیم الشان معجزه دا عربو یا مقابلی و نکلی ساحران او ادیبان او بلغا را جمع شوٹو دو اگی باوی منگر دی مقابله کو یا ویات جوڑ نکو یا صورت جوڑ نکو کچا دعوی کلی وی نو که اسودو که مسلمو او که سجا خزوا اگی طول عجزه پاتی شو دا شعرا و شیرون خو ندی دا دا کاهنان و کهانه خو ندا دا کوڑ منتری خو ندی چې تاسو بردی مقابله وکړئ ځکه چې دا غي مقابله په دنیا کې کېدې شو دا هر شاعر په مقابله کې شاعر وو دا ادیب په مقابله کې ادیب وو دا سه ادیب یا دې د زمونږ په دې کتابونو کې را دي چې هغه با ټول عمر کتاب به ختم شو هغه به دوباره خبره نه کوله چې کوم خبره به وکړه نو بس هغه پسې واپس ځان را ګرځي او دا سه ودباو بلغت رشوی دی امامان د لغتو چې پوره کتاب لیکلی او په هغه باندې نقطه نه دا هم دا عربو کنه لیکن چې دا قران په مقابله کې نشلي کېدلې دی ته لشپ به سوچونه او فکرونه او دا څه به جوړ کړي وړو بار پورې خواند وی دا دی لاسو تا ته چې ویل شي تبعو ما انزل الله تابعداریو کې دا هغه څه چې الله را لېګلې دی الله کلام موجود دی او تل بل کتاب را لې رساله دې راغستې ده پلاني کتاب ذکر کړی دی پلاني ولی ذکر کړی دی پلاني سړی ذکر کړی دی دا ټول د تایید لپاره موږ پېښ کړو چکل دا قرآن سر موافق خبری نو پیش کوا بیا حدیث پیش کا اقوال لصحابو پیش کا آثار پیش کر صحابو تا تابعین رازا اور پسی امامانو دا سر طول علماو خا خبر دا مضبوطیا را دی خو چکل دا قرآن مخالف شی دا اللہ را توحید مخالف شی نو بیا نو پیر منلی شی نو استاد منلی شی نیسو کم نشی منلی دا غی وجہ دارا چی اللہ وی زمان کلام شتنو بل کلام تا ضرورت دی فبأي حديث بعده يؤمنون قالوا ندي بانا دادا وإذا مشركان بل نتبع بل كي مونغا تابداركو ما وجدنا عليه آباءنا دا هاغا سو چه مندلو مونغا پاغيباني آباءنا پلاران خبل مشاران خبل دا نوح علیه السلام دا زمانين روال دا واقعات دا انبیاء و تاسو گوره هر یو مشرك دا بانا کرده دا زمونگا مشرانو او داغی او دین مونگ پاقی پس روان او نن سوال لسم اصا دے کتا سو گو رے ولی بی زمونگا مشران نپوی دے دیر کدو پانے ویلی دا یو شل خبری برا توکی علیکا زرط قرآن وینو زرط دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث وینو امام احمد ابن حنبل را گیر کرو او ملیان و ملیان پکی ملیان و سر مرگلو بادشاہانو سر او پوٹی پوٹی کرو او چی زخمون بیخشونو بیا بیو اوغی یو یاد را توخی یو حدیث پیغمبر را توخی چی دا قرآن مخلوق بس تاسو خبر زمانه حقی بو دا پلانی چی وی دا پلانی چی وی ناغ جمعات اغی امام چی وی ولی اغا مولانه دی یواز تا علم کرده دی بل نتبع ما وجدنا علیه آباءنا مشرکان نن زیارتونو تزی و پیرانو پس روان دی اغی وی زمانگا مشرانو دا کل لغا دین دی دا هر زمانه دا مشرک دا لوی بانه دا اللہ جواب کی اولو کان الشیطان اگرچہ شیطان یدعوہم الی عذاب السعیر رب الودی لرا عذاب د جہنم تا اللہ ودا خو شیطانان دی جہنم پغاڑ بانی ادرول وغیرہ تچی ہوئی اور راولی ہوں اور دوئی ہوں تا اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر د نبی نہ منی دا اللہ کلام نہ منی د خپل پیر او استاد منی او مشرانو پس روان دی او الله او شیطانان دی ورته ورغی لہذا دغه ته خو نه یو جوړ دغه چې دا د مشرانو تاسو چې سوي لید نه غ ختم شو یا الله نو موږ بسکو و من یسلم وجهه الی الله و دا ترغیب ال قران او هغه چا چې اوس پار خپل مخ ال الله الله تا او معنا کوي مفسرین و من یسلم ومن يخلص وجهه اي عمله الى الله چاچ خالص کو خپل عمل الله تا تو کار کے یو عمل کے یو عبادت کے او دا خاص دا اللہ دا پارو دا نہ چگنی پخوا بدی کورنو کی زنانہ و مسکونو کی دا دو رکاتا پکی دا ایشی بیوی دا پارو آغی پا مستا مستا غناستا و تزان لخپل پورا کا پل کن دوری تشتے ومن یسلم وجهه الى الله عمل چې کې دا الله د پاره وکړه دوه رکعاته مونږو د چا د پاره مونږونه مکه و مونږ دا الله د پاره دی ځکه په هغه کې رکوع ده په هغه کې قرات ده په هغه کې قیام ده په هغه کې سجده ده په هغه کې تسبیحات دي ټول د الله تعظیم او د تر بنده د پاره کې نه بهتر خبره دار کستا مور او پلار دی او استادان دی او کار سوق دی دوه رکعاته مونږو کا نو دعا غی ته وکا بس دا بهتر عمل دی په دین کې ساړه مړ شو پیغمبر وای درې خبرې پاتې شوې نور هر صدقه نه پدی دنیا کې پاتې شو داغه نه رست درې سيزونه پاتې شي یو صدقه جاریه رمولیان نه بتا سورې دي صدقه جاریه خوراکونه نه دي دغه پکیم ده او صدقه جاریه جمعات ده مدرسه ده کتاب ده قران ده مصحف ده علم ده چې داغه نه رست پاتې شو دنیا ده نه फायदा اخلي ثواب هغه ترسي الله دې هم ثواب ورکي هغه ته مخبل برخه ملويږي او ولد صالح یا نیک بچي پاتې شو دې سکي ختمونه کوي خیراتونه کوي پیغمبر پسې سوي يدعو له دعا غواړي د پلار د مور د پاره د استاد د پاره د هر چا د پاره دا درې خبرې رسو پاتې شوې لہذا تخپل عمل کوا د الله د پاره حج دی وکړه عمره دی وکړه او دا غي نرسو دعا وکړه مشرانو ته الله به قبلې ومن يسلم وجهه چا چې خالص که خپل عمل الله ته یعنی خاص دا اللہ دا پارے وکو پا دے کے غصر بل سو حصہ دار و شریکو نگر دی فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا او دوے مخبر و هو محسن او ودے محسن محسن مانا صدا تاسوار تفسیر روالے وگو رہے وی دے وی متبع دا سنت او دا شریعت شریعت جو کڑے دے چا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال سو کال صدا پار سو شو دا مونگ تا پاتے شوے دی دا قرآن کشتا و دا پا حدیث دا پیغمبر کشتا روال نقشہ پراترا و هو محسن دے متبع دا سنتی دانا چگنی دا ما استاد و پیر سب دا سکل نا و از ما پیغمبر دا سکل اولائک آبائی فجئنی بی مثلهم اذا جمعتنا یا جریر المجامعو دا من خود دا مشرانو آو دا مشرانو خبر ستا خبر سیدر مشرانو بمنو مشرانو پس بزو خو مشران دی سوکو دا لستک علمخ کی چکم تیر شوی دی لسل کا لمخ کی جکم تیر شوی دی پلار او نیکو پیر او استاد نا نا نا زره تایم سوار لس او کال مخ کی زمون مشران تیر شوی دی په دین کې آ روحانی مشرانو پیغمبرو او سکم او بیش یو لاک صحابه او دا غیب دین کې ما تا وخه د سنت او رسو دا واشته کې نشته د جنازې نه پس دا واشته کې نشته خاتون او خیراتون شته کې نشته په دین درته وه او هو محسن دیوی بوتوی د سنت دو خبر رالی فقد استمسك بالعروة الوثقى الله يقينا د منګولې ولګولې په غرسه مضبوطه باندې دا همونه پیژنو چې رسه مضبوطه بسې یو معنا بالقران د منګولې ولګولې پر رسه مضبوطه باندې یعنی قران ځکه قران کې دا مسله ده چې عملو کد الله د پاره او وی که په طریقه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ابن عباس رضی الله تعالی عنه معنا کوي فقد استمسك بالعروة الوثقى اي بلا اله الا الله محمد رسول الله وي دمنګولې ولګولې په غرسې مضبوطه باندې رسې مضبوطه سده کلمه زکر دا لا الہ الا اللہ مانا دارا چا اللہ ستا دا پارا با کومت سکو که عبادت بدنی دے و کمالی دے و که عبادت قولی دے نو اللہ ستا دا پارا با کوم او محمد رسول اللہ دا غب طریقہ بے کوم زکر چاگر تارا لگل رو دے دا پارا خبر فیصلہ شو و الی اللہ عاقبت الامور او خاص اللہ تا انجام دے دا طول فیصلو عاقبت الامور اے مسیرها الیہ دے دنیا چ کم خبر ادا او کم فیصلہ دا او یا پدی دنیا کے او یا پا آخرت کے نو دا مسیر اللہ تر و الی اللہ عاقبت الامور نن خو تن قائل کی گی کنا سبب دے پتہ ولگی ذکر دی فیصلے کدا قیدی خبر ادا او کدا عمل خبر ادا کدا بادشاہ خبر ادا او کدا سیاست خبر ادا نو عاقبت تا ہر خبری دا بسبا دا اللہ سری الم ترو آیا نوینے ان اللہ چ بے شک اللہ سخر لکم ما فی السماوات تابی کڑی دستا سو دا پارا آغا سوچ پاس مانونو کی دی وما فی الارض آغا سوچ پاس مکہ کی دی واسبغ علیکم او پورا کڑی دی پتا سبانی نعمہو نعمتن اخپل ظاہرتن و باطنتن خکاراو پٹ ومن الناس او بازی دا خلقنا من یجادلو فی اللہ آغا سوک دے چی جگڑی کئی پا دین دا اللہ کی پا توحید دا اللہ کی پا صفاتو دا اللہ کی بغیر علم بغیر دا دلیلنا بغیر د پوینا ولا هدن او بغیر د رنانا ولا کتاب منیر او بغیر د یو کتاب روحاننا و اذا قیل لهم اتبعوا کل چویل شدیتا روان شے ما انزل اللہ پا اغا کتاب پا اغا کتاب پسی چرا لگل دے اللہ قالو دی وائی بل نتبعو بلکہ منگ روانیو تابداری کو ما وجدنا علیہ دا اغا دین دا اغا طریقی چی مندلیو منگا پا غیبانی آبا انا مشران خپل حوالو کان الشیطان وگر چو شیطان یدعوهم یا گر چی دے شیطان راغواری دی لرائل عذاب السعیر عذاب دا جہنم تا ومن یسلم وچہو او حقا چاچ خالص کخپل عملو الاللہ اللہ تا وہو محسن او وی دے تابدار دا سنت وی دے تابدار دا شریعت فقد استمسک بالعروت الوسقا یقیناً دا منگولی اولگولی پاغرسے مضبوط بانے چیغا قرآن دے پاغرسے مضبوط بانے چیغا کلمہ را توحید دا و الاللہ عاقبت الامور او خاص اللہ تا انجام دے دا طول فیصلو